z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Climea Forte. Dlaczego Climea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Climea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Polsce odniósł się premier. Za chwilę relacja naszego reportera. Komisja Parlamentu Europejskiego przeciwna uzależnianiu wypłat z unijnego budżetu od przestrzegania praworządności. W serwisie też o pociągu Hyperloop, który pomknie z prędkością 1200 km na godzinę. Do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Trybunał orzekł, że Polska łamie unijne prawo, ponieważ w sposób ciągły przekraczane są normy jakości powietrza. Łączymy się z kancelarią premiera. Na miejscu jest Karol Surówka. Mateusz Morawiecki zapowiedział dwa główne działania antysmogowe. To program termomodernizacji budynków i wprowadzenie norm jakości węgla. Przypomniał, że już wprowadzone zostały normy jakości kotłów węglowych. Premier powiedział, że nie chce, by nasze czasy zapamiętano jako czasy smogu. Na pewno nie chcemy, nikt z nas nie chce, żeby zapamiętać czasy smogu, czasy nieczystego powietrza poprzez dzieci chodzące z maseczkami na twarzy. Normy jakości węgla mają zostać przegłosowane na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń Rady Ministrów. Pilotażowy program termomodernizacji budynków zostanie przeprowadzony w podkrakowskiej Skawinie. Później ma objąć 22 najbardziej zanieczyszczone miasta do 100 tysięcy mieszkańców, w tym Zakopane, Nowy Sącz czy Suchą Beskidzką. Piotr Woźny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, zapowiedział też, że rząd chce zdobyć dofinansowanie unijne na walkę ze smogiem. Dobrym powietrzem, jego zdaniem, będziemy oddychali w 2027 roku. Obecna sytuacja według niego nie jest do przyjęcia. Na niechlubnej liście Światowej Organizacji Zdrowia, która pokazuje 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie, 33 polskie miasta na niej figurują, a 7 z nich figuruje w pierwszej dziesiątce. Minister i premier podziękowali też działaczom antysmogowym, że przez lata zwracali uwagę na ten problem. Z wyliczeń Polskiego Alarmu Smogowego wynika, że rocznie z powodu smogu w Polsce przedwcześnie umiera ponad 40 tysięcy osób. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Niekorzystny wyrok nie oznacza automatycznie kar finansowych. Polska będzie informować Komisję Europejską o działaniach w walce ze smogiem i jeśli Bruksela oceni, że są one wystarczające, nie będzie wnioskować o kary. Tymczasem o większe składki do budżetu wspólnoty apeluje Komisja Parlamentu Europejskiego. Nie ma natomiast zgody na uzależnienie funduszy od praworządności. Rezolucję, której współautorem jest europoseł Jan Olbricht, zatwierdzili deputowani z Komisji do Spraw Budżetu. Podczas prac nad rezolucją wielu deputowanych zgłaszało wniosek, by wprowadzić sankcje i karać kraje za nieprzestrzeganie praworządności, wstrzymaniem bądź odbieraniem funduszy wypłacanych z unijnego budżetu. Współautor rezolucji Jan Olbricht powiedział Polskiemu Radiu, że zabiegało to, by takich sankcji nie było. To jest pomysł niedobry, ponieważ może dotykać i obywateli, i regiony, miasta. Ostatecznie europosłowie uznali, że unijny budżet nie może być instrumentem, by sankcjonować beneficjentów funduszy za ewentualne przewinienia rządu. W ramach kompromisu zasugerowali natomiast komisji, by zastanowiła się nad opracowaniem jakiegoś mechanizmu z konsekwencjami finansowymi dla rządów, które łamią unijne wartości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prototyp superszybkiego pociągu Hyperloop pokazany dziś zostanie w Dubaju. Na rozpoczynającym się tam festiwalu innowacji można też zobaczyć bezzałogowe pojazdy i nowoczesne autobusy. Super szybki pociąg połączyć ma Dubaj ze znajdującą się w odległości 120 km stolicą Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 12-minutowa podróż do Abu Zabi odbywać będzie się w kapsułach poruszających się z prędkością 1200 km na godzinę. Wagony mają przemieszczać się w tunelach o obniżonym ciśnieniu i umożliwić podróż 10 tysiącom pasażerów w ciągu godziny. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapowiadają też, że do 2030 roku 1/4 transportu w Dubaju będzie opierała się na bezzałogowych pojazdach. Już rozpoczęły się testy taksówek przemieszczających się bez kierowców. W niedzielę została podpisana umowa na zbudowanie linii Hyperloop łączącej Bombaj z indyjską miejscowością Pune. Podróż między tymi dwoma miastami zamiast 3 godzin ma trwać 25 minut. Z Dubaju dla Polskiego Radia Anna Dudzińska. To był serwis Trójki.

dobrze, nie dobrze. Dalej tym kobietom soboty wolne. To wprost rozum potraciły. Zawijają czas jak popadnie, zamiast nareszcie odpocząć. W zeszłą sobotę moja zaciągnęła mnie na wystawę. Wernisaż jakiś. Myślałem, że muzeum jak muzeum. A tam jak w najgorszej knajpie. Na gorąco nic nie ma. Tylko ser i... Kawa. W Tretiakowskiej galerii grochówka przynajmniej bywa. A w tym muzeum tylko... Woda mineralna. O nie, myślę. Tu się nie odpocznie. Kiedy wycieczka wlokła się między jakimiś posążkami, odskoczyłem na bok i przykucnąłem za winklem. Ledwo gazetkę rozsiedziłem i rozłożyłem co nieco, a tu jakaś dozorczyni się przyczepiła. W sali greckiej, jak panuje wstyd! Czego się drzesz, ty biała myszko? Ty tu sobie spacerujesz po całych dniach, a ja jutro idę do roboty. Szklaneczkę byś lepiej przyniósł. Widzisz, że się człowiek męczy z butelką. Coś ledzia. Kto śledzia? Jakiego śledzia? No położyłem śledzia na tym pomniczku. Co mu się stanie? Wiecie co? Postoi jeszcze, a mnie wolny dzień ucieka. Rozumiesz, ty stara kozo? Co Apollo? Kto Apollo? Ja Apollo? A, ten Apollo. No niech sobie będzie Apollo. No powiesiłem mu siatkę na ręce. A gdzie mu miałem powiesić? Co zabawa, żadnej kultury. A na zegarze już trzecia, niewolny dzień ucieka i ani grama w organizmie. Cholera, szukam czym by tu konserwę otworzyć. Byczki w pomidora. Muzeum, jasny szlak. Muzeum, a nie ma czym puszki otworzyć. Wlazłem pod jakiegoś konia. Kawał żelaza oderwałem. Ledwo stukłem, a ta znowu lezie. No, mówię do niej, czego się drzesz? Czy ja kogoś zaczepiam? Czy ja kogoś ruszam? Żyj sobie. Pozwól innym żyć. Poszła. To znowu korkociągu nie. Mówię do niej spod konia cicho. Kulturalnie, całkiem cicho. Ej ty, babu. Korkociąg masz. To jest malarstwo włoskie XVII wieku. Nie zrozumiałaś, mówię. Nie pytam cię, skąd macie te obrazki, tylko czy masz korkocio. Czy pan rozumie, co pan mówi? Rozumiem. A ty bez korkociągu butelkę potrafisz otworzyć? Przecież będę musiał walić o podłogę. Przeskazać? Poszło. Co ja się namęczyłem?

Muzyczna Poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy do 14. Państwa propozycje na antenie Trójki. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami do Muzycznej Poczty UKF. 2027 Trójek lub ukf@polskieradio.pl. Na początek propozycja pana Roberta, czyli nagranie grupy Blur, Charmless Man. To drink away their gloom. He sat me down, so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way. Charmless man, I just had to To była grupa Blur, a u nas czas na konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica, czyli dokładnie w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. W ramach nagrody mogą Państwo otrzymać noclegi dla dwóch osób, śniadania, obiada, kolację, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, korzystanie z kijków i rowerów również, gier pubowych, w tym bilardu, konsol do gier elektronicznych, jest miejsce postojowe, biblioteka, no i dostęp do internetu, ale to właściwie to już standard prawie wszędzie, prawda? Jeśli Państwo chcą wziąć udział w konkursie, czekamy na SMS-y pod numerem 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości, a w tym SMS-ie musi znaleźć się jedno zdanie, ale tylko jedno zdanie, w którym będzie słowo mróz. 73533. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. Muzyczna Poczta UKF. W sobotę wybieram się na koncert mojego ulubionego zespołu Happy Set. Czy można poprosić o piosenkę Taką wodą być? Taką wodą być, co otuli ciebie całą, ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia. Uspokoi każdy nerw, zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać. Taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. O wczoraj. Gdy przyłożysz je do szklanki i czarną kawę zmieni w płyn, kiedy dni skute lodem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem. I taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj nie liczy się, bo wczoraj koncertowo grupa Happy Set w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek klubu UKF małpa.polski.radio.pl. Czekamy na propozycje kolejne. Przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla Dwojga w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Do wygrania, jak mówiłem, już noclegi, śniadania, obiad, kolacje i dużo, dużo innych atrakcji. Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 73533. I proszę napisać tam jedno zdanie, w którym będzie słowo mróz. A teraz na prośbę naszego słuchacza, pana Jarosława, Weezer i Buddy Holly. Pan Jarosław pisze, że rzadko w radiu tę piosenkę słychać. Oh, Wizer w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek. Za chwilę telefon od Państwa, ale ja chciałem powiedzieć, że podczas trwania tej piosenki mają Państwo szansę jeszcze wysłać SMS w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Przypomnę nasz numer SMS-owy 73533 i w tym SMS-ie powinno być jedno zdanie ze słowem mróz. No i po tej piosence kończymy przyjmowanie SMS-ów. Mają Państwo 4 minuty i kilkanaście sekund. Chciałbym zamówić piosenkę grupy Whitesnake w związku z 40-leciem powstania zespołu, debiutu. Może Fall for Your Loving. Let's out in the cold.

One day we'll return here when the Belfast child sings again. Belfast Child i grupa Simple Minds. Już wiemy, kto wybierze się z osobą towarzyszącą do czterogwiazdkowego pensjonatu Willa Polanica, by spędzić tam weekend. To pan Mariusz z Wrocławia, który napisał nam takie zdanie. Mróz nie szkodzi, gdy zima powoli odchodzi. I to tyle dzisiaj w muzycznej poczcie UKF. Halina Bachowicz, Anna Regulska, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Manfred Mann na zakończenie. To propozycja naszego słuchacza, który ma na imię, no właśnie, próbuję znaleźć, pan Grzegorz. Dziękuję bardzo. She sends me with her regards. Oh, borrow my shine vacancy. To see her, you gotta look hard. Wounded deep in battle, I stand stuffed like some soldier undaunted. To her Cheshire smile, I'll stand on file. She's all I ever wanted. You let your blue walls get in the way of these facts, honey. Get your carpetbaggers off my back. Girl, give me time to cover my tracks. Here's your mirror and your ball and jacks. But they're not what I came for. Oh, I came for so much more. And I know. My ambulance, your pulse is getting weak. Reveal yourself all to me now, while you've got the strength to speak. 'Cause they're waiting for you at Bellevue with their oxygen masks. But I could give it all to you now, if only you could ask. Don't call for your surgeon, even he says it's late. It's not your lungs this time, but your heart holds your fate. Don't give me my money back, don't want it anymore. It's not that nursery mouth I came back for. It's not the way it's stretched out on the floor. I've broken all your windows and I ran through all your doors. And who am I to ask you to fight my wars? You should know that's true. You should know that too. I came for you. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Suchy kaszel. Wybieram Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką substancji przeciwkaszlowej. Wystarczy bardzo mała ilość syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon butamiratu cytrynian 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Robert? Tak? Wiedziałeś, że teraz Orange na karty rozmawiasz bez limitu? Nie. SMS-ujesz też bez limitu? Tak. I masz jeszcze 15 giga internetu? Nie.